rzeczy, dla których warto kłamać. Są ludzie, których nie można złamać. Są chwile, które się nie powtórzą i rzeczy porządek zburzą. Są tacy, którzy się nie poddają i inni, którzy rady nie dają. Są ludzie, których nie można szanować, a tylko wypada żałować. Dajcie mi zbudować dom na tej ziemi, którą mam. Dajcie mi zbudować chatę, może wtedy będę waszym bratem. Dla których trzeba kłamać. Są ludzie, których jest łatwo złamać. Są czyny, o których lepiej nie mówić, bo można się wtedy pogubić. Są chłopy, co są wielkie jak dęby. Są miejsca, gdzie można dostać w zęby. Są rzeczy, dla których warto kłamać. Nie każdemu powinno się kłaniać. Dajcie mi zbudować dom na tej ziemi, którą mam. Dajcie mi zbudować gniazdo, to jest także moje miasto.